نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بلد ديموکراسي په اصول کې یو اصل دا دی چې زنانه آزاد او حره ګرځي په څه کې په لباس کې او په بربندوالی کې یعنی دیموکراسي انسان لره حر ګرځي په هر قسم لباس اچولو کې که نارینه وي که خزینه هغوی مطلقاً احرار او آزاد دي چې هر قسم لباس اچوي د دوی اختیار دی او د دوی خوښه ده خو دا حریت او دا آزادي داسې آزادي ده چې ښځه وګرځي په شان د حیواناتو لکه د یوې چیلی او د یوې ګډې او د یوې خرې او د یوې سپی په شان لا حول ولا قوت الا بالله او دا ډیموکراسي چې ده دا د انسانانو ژوند دا هغه حیاتي بهیمیت یې جوړوي حیواني ژوند یې جوړوي وحشي ژوند ځکه دا زنانه چې ده کنه دا داسې الله پیدا کړې ده په دې کې الله پاک داسې یو کیفیت او وصف ایښی دی چې دې ته د سړو نفسونه مایله کیږي الله رب العالمین دا ښځه ښځینه په دغسې صفت الله پاک پیدا کړې ده نو ځکه خو دا زنانه د پردي سړي سره د ځان لکېدو نه الله منع کړې ده کنه او الله سړی منع کړی دی چې د پردي زنانه سره به خلوت او جلایی او جداوالی نه اختیاروي او د دې وجې نه خو الله رب العالمین زنانه منع کړه د دې نه چې د خپل کور نه وځي بغیر د ضرورت شرعیه نه او بغیر د اجازې د خاوند نه حتی که یوه ښځه د خپل پلار کور ته ځي د خاوند د کور نه وځي نو هم به د خپل خاوند نه اجازت اخلي بغیر د ضرورت شرعیه نه د ښځې وتل د کور نه د حرام دي او چې ضرورت شرعیه پیښ شي نو بیا به هم یعنی د خاوند نه اجازت اخلي که د عذر د وجې نه او د ضرورت د وجې نه ووتله د کوره نو بیا به هم داسې نه وځي چې ویښتان بې ښکاري او مټې بې ښکاري او پنډۍ بې ښکاري او د بدن غړي بې ښکاري او دا به روانې داسې جامه او داسې لباس به یې چلوي نه محجبه به وځي بربنډه به نه وځي ځکه زنانه چې کله د کور نه وځي نو شیطان دا د خلکو په نظرونو کې ښایسته کی کته کتور او بدرنګ جنوی خدا شیطان را واخلی د پردو خلکو په نظرونو کې داسې ښکارا کی چې د پردو خلکو هغه د زړونو میلان ورته وشي د خلکو په نظرونو کې شیطان د دې جنۍ ښایسته کول کوي نو کله چې دا جنۍ مکشوفه ولیدل شوا او داسې ولیدل شوه چې بربنډه وي د بدن غړي ښکاره وي نو په دغه وخت کې په دغې نارینه و باندې په دغه ځوانانو طبقه باندې دې باندې هغه بهیمیت غالب شي په نفسونو باندې هغه حیوانیت غالب شي په نفسونو باندې او خبره داسې فساداتو ته لاړه شي چې اوهو د هغې علم یوازې د الله سره دی او که څوک د دې بیلګې غواړي نو یقیني خبره دا ده چې د اروپایي واقع او نفس الامر او غربي واقع او نفس الامر او شرقي واقع او نفس الامر یعنی داغوی زندگی او داغوی معاشره د دې د فار خبل گدا او خشاهد دی په دې باندې په دې فساداتو باندې نو د دې وجه نه خو دغه رزالت دغه زناکاری د بدکاری پس دا هغه نه چې دوه کسه پی راضی شي خزا او سړی یا سړی او سړی لا حول ولا قوه الا بالله انا لله و انا الیه راجعون نو په هر ځای کې به د دې لپاره بیلګې پیدا کړي او مثالونه پیدا کړي دا زنا په هر ځای کې وجود لري په دغه ملکونو کې دغه بربندو ملکونو کې دا د ډیموکراسۍ والا ملکونو کې دا هر څه چې کېږي دا فسادات چې موجودي دا په برکت د چا د ډیموکراسۍ دا په برکت د ډیموکراسۍ دا د ډیموکراسۍ د دین برکت دی چې دغه رزالتونه او دا زناګان او د زناګانو نه چې کوم نور فسادات ورسره لازم دی او پیدا کی دا ټول د ډیموکراسۍ په برکت باندې د دې وجه نه آرامونی به ویني چې په هر ځای کې غورځول شوي د دې وجه نه اکثر فوجیان د امریکا او د یورپ همدغسې آرامونی وي مور یې نه یې معلومه پلار یې نه معلوم. خود دا بهیمیت او دا هر څه دا د څه شي نه پیخیږي؟ دا د دې نه پیخیږي چې هلته زنانه شرعي حجاب مراعت نه کړي. د الله له طرف نه چې کوم حدود دته ټاکل شوي دي هغې کې ځان رابند نه کړي، د هغې نه واوړي، نو د الله خبره ماته کړي، د الله قانون مات کړي، نو دلته بهیمیت راشي، حیواني ژوند راشي، وحشت. ولې؟ اسلام چې یو قیمتي دین دی، دا د ښځو د زنانو په بې فردګۍ باندې حکم نه کوي، بلکې د دین سخترینه منع کړې ده. د داسې لباس اجازت موږ ته نه دی راکړې شریعت اسلامیه چې په هغې لباس کې دی، یعنی هغه دومره شفاف وي چې د دننه بدن برخې سړي ته واضحه شي، او یا داسې تنګ لباس چې هغه د بدن غړي پکې بیل بیل معلوم شي د زنانه، او یا داسې لباس چې هغه په هغې کې بربنډوالی وي، پنډۍ ښکاروي، لینګي ښکاروي، زنګونونه ښکاروي، یا یې خېټه ښکاروي، یا یې شا ښکاروي، یا یې مټې ښکاروي، یا یې د سر ویښتان ښکاروي، نو داسې لباس شریعت منع کړی دی. او په ښځه باندې شریعت اسلامیه حجاب شرعي واجب کړی دی، لازم کړی دی چې دا ښځه یو قیمتي او یو عفیفه ښځه وي، یو عفیفه خور وي، یو فاکلمنې لور وي، عزتمنده لور چې د هغې عزت ساتل شوی وي، هغه عفیفه وي، هغه مصونه وي. ولی دیموکراتان د دیموکراسۍ حاملین دوی څه اراده لري؟ دوی چې کوم د زنانو د بربنډوالي داعیان دي، دا دیموکراتان چې کوم د زنانو د بربنډوالي داعیان او دعوتګر دي، او دوی خلکو ته دغه د شهواتو هغه محبت د خلکو په ذهنونو کې ښایسته کوي او دې طرف ته خلک را دعوت کوي، نو دوی دغه طبیعت د هغه لذت جنسیه هغه یې بالکل بی مهاره فریخی دی، بی مهاره، او هغې طرف ته داسې دعوت ورکوي، هم په خبرو سره، هم په تصویرونو سره، هم په قصو سره، هم په فلمونو سره، او هم په مخلوط نظام سره په مختلفو مجالاتو کې دا همدغسې ښکاره کوي، او خلکو ته یې ښایسته کوي چې دا د امت مسلمه بچیانې او بچیان په دې بربنډوالي کې واقع شي، ځکه هغوی پوهیږي چې د شر او د فساد مرجع او ام همدغه شی دی. کله چې د یو امت بچیان او بچیانې، ځوانان او ځوانانې، ځوانان او پیغلې دا بېلارې شي، او دا کله د دې شهوت په جنون او لیونتوب کې راګیر شي، نو معاشره لاړه شي، فاسده شي، بیا نه اعتقاد ته کتل کیږي، نه د الله حدود او احکامو ته کتل کیږي. نو هغه جنۍ چې هغې ته الله رب العالمین عزت ورکړل دی، مقام یې ورکړی دی په دین اسلام سره، په تعالیمو د دین اسلام سره، دغه جنۍ الله رب العالمین او د الله رسول او د اسلام دعوتګر هغوی دلره دعوت کوي چې د دغې کفارو ډیموکراټو او د ډیموکراسۍ په دغې ناولي جال کې راګیر نشي، او که دا هغوی په جال کې راګیر شوه نو څه شی به تې جوړه شي؟ داسې یو سامان او داسې یوه اله به تې جوړه شي، کوټه، داسې تجارت سامان چې کوټه غورځول شوي وي، هیڅ قیمت ونه لري. ولې دا ښځې دا جینکۍ دا په جاهلیت کې نه وي؟ د جاهلیت د هغه ظلمونو نه او د هغه تورتمونو نه چا راوویستلې؟ خو دین اسلام راوویستلې. کنه څومره بې عزته وي دا زنانه په جاهلیت کې، خو دا هغې بې عزتۍ نه چا راوویستلې؟ چا ورته عزت وروبخښ؟ دین اسلام. الله رب العالمین د دین اسلام په وجه هغوی عزتمندې کړلې او هغې ته عزت ورکړ دې زنانو ته. الله رب العالمین چې یو ماشومه د ژوندي ښخولو نه وساتله د دین اسلام په برکت، کنه ولې جاهلیت خو هغوی ژوندۍ ښخولې، هېڅ ګناه بیې نه وه، او ژوندۍ لور به یې راواخیسته او په خاورو کې به یې ښخه کړه، بله ګناه یې نه وه، صرف ګناه یې دا وه چې الله پاک جنۍ پیدا کړې ده. نو قرآن کریم د هغې نه حکایت کوي، وایي اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، د ژوندۍ ښخ شو نونو بچیانو نه به پوښتنه وشي چې په کوم ګناه دوی وژل شوي وي. اسلام خو همدغې بچیانو ته، همدغې جنکو ته عزت ورکو، دوی ته ژوند ور وبخښو، دوی د ظلمونو نه راویستلې، او الله رب العالمین دوی له دونه عزت ورکو چې موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک د جنکو کفالت کوي او څوک د جنکو پالنه کوي نو دا د اور نه حجاب او پرده ده. دغه پالون کی د پاره دا د جنکو پالنه دا حجاب دی. الله رب العالمین او دین اسلام خدا جنۍ یو عزتمند خور، یو عزتمند مور، یو عزتمند نیا، یو عزتمند ترور، یو عزتمند خاله او عمه، او یو عزتمند لور ګرځولې ده. او د جنۍ سره د نیکۍ کولو او ورسره د احسان کولو شریعت محمدیه موږ ته حکم کړی دی. نو ښځه دا رنګ وي چې کله نیکه یو صالحه وي، ولې که کله همدغه شانتي لکه دا یوروفي معاشره کې او دیموکراسۍ په معاشره کې او د هغوی په اصول او حدودو کې کرالویه شي نو بیا فتنه ده، ځکه د سیده لار نه واوړي نو بیا خو فتنه شوه. او نبی صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی دی چې نبی علیه السلام وایي چې ما خپل امت ته سخترینه فتنه بله نه ده پرېښي سوا د څه نه، د دنیا او د زنانو نه. د دې امت مسلمه دپاره سخترینه فتنه، اشدترینه فتنه هغه دنیا ده، مال دی او زنانه ده. نو دا زنانه فتنه ده کله چې د دین اسلام تعلیمونه پرېږدي، د دین اسلام احکام پرېږدي او د ډیموکراسۍ سره لاړه شي، نو دا خو بیا فتنه شوه کنه. نو ډیموکراټان غواړي چې د دې جنۍ نه داسې یو سلعه او داسې سامان د تجارت جوړ کړي چې خلک پرې لوبې وکړي. دا د خلکو شرمخان، د بشریت شرمخان چې دي کنه، دا پرې لوبې وکړي په نوم د حریت باندې او په نوم د هغه دروغجن مساوات باندې. دروغجن مساوات او دروغجن حریت ورته راوړاندې کړي او د دې پردی لور په هغه عزت باندې او عفت باندې لوبې وکړي او دا یوه نینځکه کړي. بس دا لکان لکانې لاس کې ولوبې راولوبې او چې بیا څه وخت تیر شي نو بیا یې وغورځئ. نه، هره جینۍ هره لور باید په دې پوه شي چې دغه شرمخان د بشریت والله دوی تاسو داړل غواړي. دوی غواړي چې تاسو وداړي په نوم د حریت باندې، په نوم د حقوق زنان باندې، په نوم د حقوق بشر او په نوم د حقوق انسان باندې غواړي چې ووم داړي. دا د بشریت داړمار دي، دا د بشریت شرمخان دي. اے مسلمانی بچی، د دغه شرمخانو نه ځان بچ کا. شریعت اسلامیه خوستا د کفالت پوره غم کړی دی. په تا باندې د دنیا د ګټلو څه زور، په تا باندې د پیسو د ګټلو څه زور، په تا باندې د تجارت څه زور. ستا په خاوند باندې الله رب العالمین ستا کفالت فرض کړی دی، ستا نفقه او خرچه په ستا په خاوند باندې الله فرض کړی ده، تر څو چې د پلار په کور کې ستا په پلار، ستا په نیکه، ستا په تر، ستا په ورور باندې فرض دي چې ستا خرچه به کوي. کله چې ته خاوند ولرې او د کور خاونده شي، ستا په خاوند باندې بیا ستا خرچه فرض او لازم ده. تا باندې د مزدورۍ څه زور؟ دا خو څه یورف نه دی چې پنځه به ته ګټې او پنځه به دې میړه ګټي او بیا به پې شریکت یا غوښه اخلی یا به پې انډې اخلی بیا به په شریکه خورئ او که تې ونه ګټې. نو که خاوند دې تاله درکوي نو دی په تا باندې یو لوی عظیم احسان دی. نه نه، خاوند به تاله درکوي، یوه به جاړي او بله به خاندي، هغه به تاله ګټي، تاله به راوړي، په تا به خرچ کوي. دا داغه فریضه ده، دا داغه وجیبه ده، دا شریعت مکلف کړی دی. ستا بدن نازک دی اے مسلمانی خوری، اے مسلمانی موری، اے مسلمانی تروری، اے مسلمانی جنی، ته اسلام وپیژنه، د اسلام آداب او احکام وپیژنه، ته خپل حق وپیژنه د اسلام په رڼا کې، ته خپل حریت او ازادي دی وپیژنه، ته خپل کرامت او عزت دی وپیژنه د اسلام په رڼا کې. د جنی بدن په دې اندازه نه دی جوړ چې هغه دې مزدوري وکړي، هغه دې پیټې اوچت کړي، هغه دې درون شی اوچت کړي، هغه دې د زور والا کار وکړي. د جنی او د زنانه بدن په داسې انداز نه دی جوړ. نو د دې وجې نه الله رب العالمین خو خالق دی د دې جنۍ او د دې هلکو. نو د جنکو د ښځو دپاره یې تر څو چې د پلار په کور کې د دوی نفقه او د دوی خرچه د دوی په پلار یا ورور یا تره یا نیکه باندې ده، چې کله دوی د خپلوان ولري او چې کله وعده شوله نو بیا د ده خرچه په خاوند باندې ده. ولې اسلام د دې کار نه منع کوي چې ته د خاوند سره فرض کړه همکاري مه کوه، د دې نه منع کوي چې ته همکاري وکړي. که ته فرض کړه کوم کسب لري، یاد لري، کسب کولی شي، خو شرعي حجاب مراعات کا. داسې نه چې تم د نورو بازارانو په شان د په بازار کې ناستې او خلک تا ځي او راځي، لس درته راځي او لس در نه وځي، داسې خو نه ده کنه. ته خو زنانه یې، خو ولې دا د بشریت او د انسانیت داړمار دغه شرمخان تا غواړي چې تا نه د الکانو لعبه جوړه کړي، د لوبو سامان درنه جوړ کړي او لوبې در باندې وکړي وکړي او بیا دې وارتئ. داسې شی د ځان نه مه جوړوه. ته یو محترمه مور یې، ته یو محترمه ترور یې، ته یو محترمه لور یې، ته یو کریم او باعزته ښځه یې. تا ته اسلام یقینا حقوق درکړي دي، خو دا حقوق نه چې ته د پردي سړي سره په یو دفتر کې کار وکړي. دا به راشي انشاءالله. شریعت ته د دې نه منع کړي چې ته د کوره بې محرمه وځې سفر کې، سفر کې بې محرمه، یا د پردي سړي سره په یو ځای کې په یو کوټه کې ځان لکېږي. که سفر کې نو د محرم سره به کې، داسې چا سره په سفر کې چې یا دې خاوند وي او یا داسې څوک وي چې د تا سره نکاح حرام وي. که ته د چا سره کینې نو د محرم د موجودیت نه بغیر نه شي کېناستی. نو ته اوس ووایه، ته څنګه وظیفه اجرا کې په دفترونو کې؟ تا سره به روزانه محرم مغه دفتر په ځای کې به درسره ناستی 24 ګنټې، داغې به بېله کرسي پرته یې ستا په خوا کې. نو دا کېدی شي، دا متصور دی. نو چې کله نه شي کېدی، نو تا ته دا خپله وظیفه چې د کور بچي سنبالونه ده، د کور د بچو سنبالونه ده، دا تا ته ولې غربیانو داسې ورکوټې کار او سپک کار معرفي کړو؟ ته وغواړه، ته جوړ کړه د خپل بچی نه انجینر جوړ کړه، ته د خپل بچی نه ډاکټر جوړ کړه، ته د خپل بچی نه عالم جوړ کړه، ته د خپل بچی د دې تربیه وکړه. ته اسلام ته تعلیم نه نه منع کړي، خو ته د بې حجابۍ نه منع کړي، اسلام د پردي سړي سره ځان لوالي نه منع کړي، ته د سړو سره د اختلاط نه منع کړي. که داسې حالات په اسلامي معاشره کې او په اسلامي حکومت کې داسې حالات رالو او د دې گنجایش پیدا شو چې سړو دپاره بېله جامعه، د ښځو دپاره بېله جامعه، د سړو دپاره بېل سکول، د ښځو د پاره بیل سکول، د سړو د پاره بیل فونتون، د زنانو د پاره بیل فونتون، استادان هم دغه شانتي. نو ته چا منه کړی دغه نه د تعلیم نه؟ دغه تعلیم دا ستا د استحباب په درجه کې دی. یو خو هغه دی چې ته په مسلمانه فاتح شي، هغه خو په تا فرض دی، هغه به خامخا یادې، هغه به بې شرعي حجاب کې او زیب او هر چانه به یادې، ځکه چې هغه باندې ته مسلمانه فاتح کېږي. یعنی داسې شیان چې هغه د ستا اسلام په محفوظ فاتح کې، هغه به خامخا زده کې. اوس دغه نه ما سوا ډاکټري شو، انجینري شو، نور دنیوي علوم شو، دا تا ته کله د استحباب په درجه کې وي او کله د جواز په مرتبه کې وي. نو اوس دا په دې باندې نه جایز کېږي تعالی چې یعنی الکه دا علم دی. نو علم دی خو استحباب او د جواز په درجه کې دی. بل طرف ته شرعي حجاب هغه لازم او فرض دی. د پردي سړي سره د یوازیوالي نه ځان بچ کول دا فرض او واجب دی. نو چې کله د دغه جایز امر او د مستحب امر د وجه نه فرض او واجب امر فوت کیږي او باطلیږي او ختمیږي او هغې باندې د بوتان کرخه کش کیږي، نو تا ته بیا دا مستحب علوم او دغه جایز علوم تا ته بیا نه جایز کیږي. په دې ځان پوه کړه. نو په ډیموکراسۍ کې ښځه په لباس اختیارولو کې خود مختاره ده، ولی د اسلام په حدودو کې او د اسلام په چوکاټ کې ښځه هر قسم لباس نشي کولی. داسې لباس به کوي چې دی پکې محجبه یې، پټه یې، د ده د بدن غړي بل چا ته ښکاره نشي. الله رب العالمین دې زموږ خویندې او زموږ میندې، زموږ د معاشرې جنکۍ او بچیانې، دوی دې الله پاک عاقلي او زکیاتی او محجباتی و گرزی، او الله رب العالمین دی دومره فهم او درک ورکی چې د دې دموکراتانو په دې دوکو د دې په دې گمراهی او د دې په تلبیس باندې پیشي، او د دموکراتانو دغه خیانتونه چې د دوی سره دی او د دوی ته چې کوم ناوړی او فلیت تمه لري په دغه باندې دوی پیشي. الله رب العالمین دی دوی ته فوه ورکی. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.